Basi to minyoko Buzwi to kozanga Nandimi kubira yo Yesu Buzali umutima mwangaye mulingi Nalingiyo Yesu Nakubila yo ata na pasi nakubanga te yo mopanga nanga iana butu iana moyi nataleli yo isungi nanga Mosusute Obeleyo Obeleyo oh.